Snap, po jakieś bable z Instagrama. Lecz część, co go stop, bo on swoją przekazania. Legenda to grupa, poleci na wszystko.